देखकर किसी की याद आती है। किसकी पता नहीं, किसकी बस याद आती है। मजहर को क्यों मारा? मजहर को शांताराम ने मारा। और शांताराम को क्यों मारा? तुझ तक पहुंचना था। अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहां तो मुंबई नहीं ले पाएगा। मुंबई क्या तेरे जेब में पड़ी है? मेरी मोजड़ी में। बरसाती में रहने वाला आज यहां आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा क्या? मांडवा रावण से उसकी लंका ही मांग ली।